To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Fakt ujawnia kolejne rewelacje w sprawie katastrofy smoleńskiej. W innej trumnie ofiary znaleziono szczątki kilku różnych osób. Strażacy walczą z pożarem hali z tekstyliami w Pabianicach. Ogień zagraża pobliskim budynkom. Komisja Śledcza Europarlamentu przesłucha szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. W trumnie kolejnego generała Włodzimierza Potasińskiego śledczy odnaleźli szczątki jego i czterech innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Informuje dziś Fakt. Potwierdziła to prokuratura krajowa. Wczoraj dziennik ujawnił, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcy operacyjnego sił zbrojnych, odnaleziono fragmenty ciał 8 ofiar katastrofy smoleńskiej. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiSu mówił w Trójce, że jest spore grono osób ponoszących odpowiedzialność za pomyłki ujawnione w wyniku ekshumacji ciał ofiar smoleńskiej katastrofy, ale nie chcę wymieniać nazwisk. To raczej powinno być zajęcie dla prokuratury. Rzeczywiście skala tego niedopatrzenia czy lekceważenia po polskiej stronie jest bardzo poważna. No a po drugiej stronie mamy taką ordynarną, barbarzyńską mściwość tych, którzy jakby celowo poniżają czy jakoś źle traktują ofiary. W radiowej jedynce Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówił, że w sprawie szczątków innych ciał w trumnie generała Kwiatkowskiego powinna wypowiedzieć się prokuratura. Nie podważam tego, co mówią rodziny, zwłaszcza, że muszą być to dla nich bardzo, bardzo smutne informacje, bardzo im współczuję z tego powodu. Tylko ważne by było, aby prokuratura w tej sprawie się wypowiedziała, żebyśmy też wiedzieli tak naprawdę, z jakiego rodzaju pomyłkami, bądź z jakiego rodzaju faktami mamy do czynienia. Od listopada ubiegłego roku prokuratorzy przeprowadzili 17 ekshumacji. Do końca tego roku prokuratura planuje ekshumować i przeprowadzić dokładne badania kolejnych 46 ciał ofiar. W 2018 roku do czerwca ma być wydobytych i sprawdzonych jeszcze 26 trumien. Pożar hali z tekstyliami w Pabianicach w pobliżu Łodzi. Z ogniem walczy 20 zastępów straży pożarnej. Chronią budynek sąsiadujący z halą. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru, mówił w TVP Info Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Nie ma informacji o osobach rannych. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Teren na pewno jest zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz. Akcja strażaków może potrwać kilka godzin. Szef Komisji Europejskiej w ogniu pytań Jean-Claude Juncker stanie dziś przed Komisją Śledczą Europarlamentu do spraw afery podatkowej. Ma ona zbadać kontrowersyjne praktyki podatkowe w unijnych krajach. To konsekwencja afery, która wybuchła po ujawnieniu, że Luksemburg przez wiele lat pozwalał płacić bardzo niskie podatki ponad 300 koncernom. Premierem tego kraju i ministrem finansów był wtedy Juncker. Europosłowie chcą sprawdzić doniesienia sprzed kilku miesięcy o tym, że Jean-Claude Juncker, kiedy był premierem Luksemburga, blokował pracę nad unijnymi przepisami, które miały ukrócić oszustwa podatkowe. Jego nazwisko pojawiło się w aferze podatkowej także wcześniej. W 2014 roku ujawniono, że za czasów Jean-Claude'a Junckera Luksemburg był rajem podatkowym dla ponad 300 międzynarodowych firm. Kiedy później powstawała Komisja Śledcza Europarlamentu, mówiło się, że powinien przed nią stanąć Jean-Claude Juncker. Nie został wezwany, bo jak sugerowano, istniał tajny układ między szefem komisji a ówczesnym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, socjalistą Martinem Schulzem. Od połowy stycznia nowym szefem Europarlamentu jest Antonio Tajani, należący do chadeków tej samej grupy politycznej co Jean-Claude Juncker. Tym razem jednak zaproszenie na komisję zostało dostarczone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hiszpanie narzekają na urzędy pracy. Niespełna 2% bezrobotnych znajduje w nich zatrudnienie i tylko 3% za pośrednictwem biur pracy sezonowej. Szukając posady, Hiszpanie wykorzystują głównie internet i pocztę pantoflową. W minionym roku w Hiszpanii zatrudnienie znalazło ponad 500 000 osób, jednak tylko w co 52 przypadku bezrobotni otrzymywali angaż przez biura pracy. Pozostali najczęściej znajdowali zajęcie dzięki ogłoszeniom zamieszczanym w internecie bądź kontaktom rodziny i bliskich. Jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Statystyki, w ciągu 10 lat wydajność biur pracy spadła o ponad połowę. Jednak zdaniem autorów dokumentu winy za to nie ponoszą pracownicy biur, tylko przedsiębiorstwa. Większość z nich nie korzysta z pomocy publicznych placówek i samodzielnie prowadzi nabór pracowników. Z badań wynika, że do biur trafia zaledwie co 30 oferta pracy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz już w Trójce czas na sport. W studiu jest Michał Gąsiorowski. Tylko dwa dni mają na odpoczynek koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Mistrzowie Polski spróbują obronić tytuł, ale łatwo nie będzie. Potwornie namęczyli się w półfinale, wygrywając ze Stalą Ostrów Wielkopolski dopiero po pięciomeczowej batalii. Pojutrze muszą zagrać kolejny mecz. W finale czeka już polski Cukier Toruń, który swój półfinał wygrał łatwo 3-0 i miał zdecydowanie więcej czasu na odpoczynek. Agnieszka Radwańska szykuje się do pierwszego meczu w tegorocznym French Open. W pierwszej rundzie zagra z francuską Fioną Ferro. Korty ziemne nie są jej ulubioną nawierzchnią, ale były zawodnik, a obecnie trener i komentator Lech Sidor jest dobrej myśli. Nie grała tak długo jej nie widzieliśmy, że kto wie, być może jest tak spragniona i tak głodna grania, że wyskoczy trochę jak Filipsko na ten Roland Garros i pokaże nam zupełnie inny ten i zupełnie inną jakość. Ja jestem bardzo tak jakoś dziwnie, pozytywnie nastawiony do tego jej powrotu. Radwańska zagra na korcie numer 1 i to będzie ostatni mecz dnia na tym korcie. Magdalena wie już natomiast, że w drugiej rundzie zmierzy się z Chorwatką Koniuch. 45 lat czekali na awans do Premier League. W końcu się udało. Piłkarze Huddersfield zagrają w angielskiej ekstraklasie. W barażowym meczu na Wembley pokonali po dogrywce i karnych 5-4 Reading. Wcześniej awans z Championship wywalczyły Newcastle i Brighton. Spadają natomiast Hull City, Middlesbrough i Sunderland. Poza tym Wolfsburg obronił się przed spadkiem z Bundesligi. Ernesto Valverde został trenerem Barcelony, a Wojciech Szczęsny zgodził się na transfer do Napoli. Teraz musi się jeszcze na ten transfer zgodzić Arsenal. W Stanach Zjednoczonych zaczęła się decydująca walka o Puchar Stanleya. W pierwszym meczu finału NHL Pittsburgh Penguins pokonali Nashville Predators 5-3. Jak ważna jest analiza wideo, przekonali się gospodarze. W 8 minucie pierwszej tercji Nashville objęło prowadzenie 1-0. Jednak bramkę zakwestionował szkoleniowiec Pingwinów. Po obejrzeniu zapisu telewizyjnego sędziowie orzekli minimalnego spalonego. Po tej sytuacji Pittsburgh szybko zdobył 3 gole. Ten rezultat utrzymał się do trzeciej odsłony. Po ogromnym naporze goście doprowadzili do remisu 3-3. W samej końcówce Penguins zadali dwa decydujące trafienia. Autorem jednego z nich był Jack Gatzel. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ale pokazaliśmy prawdziwy charakter. To zwyciężyło, mówił zaledwie 22-letni gracz. Jego gol na 4-3 był pierwszym celnym strzałem gospodarzy na bramkę Nashville od 37 minut. W całym meczu oddali ich tylko 12. Przy 26 celnych uderzeniach gości. Z Miami, Jan Pachlowski. Teraz to wszystko. Dziś sport ponownie po 17. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem i silnym wiatrem. 23 stopnie na Podlasiu, 28 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za słuchawki dla graczy Razer Kraken USB z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1 oraz mikrofonem zapłacisz jedynie 199 zł. MediaMarkt.pl. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne pralki taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. Thank you. werewolf. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Natalie Cole, Nat King Cole, Unforgettable. Anna Regulska, Sylwia Hejmarek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie do południa. Tydzień temu całe 3 godziny mówiliśmy o tym, a teraz minął tydzień i dzisiaj o 14 w Krakowie, to o tym Państwo wiedzą. Nie będziemy uciekali od tego tematu, a właściwie myślami będziemy podążali właśnie w tamtym kierunku. A co poza tym? Będę miał dla Państwa zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej za kwadrans Arkadiusza Kiet, jego gość, czyli informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stopaczyk przed 10:00. Po 10:00 płyta tygodnia Afghan Weeks in Spades. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dziś na temat 8. edycji konkursu Talenty Trójki, bo zbliża się finał. I po 11:00 pojawi się Grażyna Dobroń, Instrukcja obsługi człowieka. A, jeszcze wcześniej oczywiście piosenka dnia, Plan B, In the Name of the Man. A poza tym muzyka, mam nadzieję, że piękne skojarzenia. Życzymy dobrego odbioru. to grała orkiestra Paula Morriata, jak zwykle we wtorek o tej porze. Jak cię znaleźć w nieistnieniu, gdy to wcale nie jest snem, bo o tobie już w marzeniach wszystko wiem. Już wiem, jaka w sercu ci muzyka gra, że w zielonych oczach zawsze masz melancholii tyle, ile ciszy w białej róży. Już wiem, z jakich kwiatów polnych imię masz, jak w południe nocy zgadnąć cię, jak wśpiewać uśmiech w twoją twarz. Cię znaleźć w nieistnieniu, gdy to wcale nie jest snem, bo o tobie już w marzeniach wszystko wiem. Już wiem, na twe przyjście pada deszcz, a ty w nim słoneczna i ja też. Już wiem, z jakich kwiatów imię masz. Już jak rozchmurzyć twoją twarz. Już wiem, na twe przyjście pada deszcz, a ty w nim słoneczna i ja też. Kwiatów imię masz. Już wiem, jak rozchmurzyć twoją twarz. Już wiem. Już wiem. Zbigniew Wodecki z płyty Obok siebie. 20 minut po godzinie 9. Not the way that you do. anyone could light a candle, but not the way that you do. It's the bitterness that lasts. wasn't there that morning when my father passed away. I didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say it, say it, say it. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... Smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio i wiele innych. Znajdź wymarzony prezent w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, chcesz zaistnieć na rynku kapitałowym? Zastanawiasz się nad emisją obligacji? Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania wydatków związanych z ratingiem Twojej firmy i Twoich obligacji? Poznać faktyczne korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Dziś w Informatorze Ekonomicznym Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Brzekiewicz, witamy. Kłaniam się. Panie redaktorze, wicepremier Mateusz Morawiecki bardzo, bardzo wicepremierowi zależy na tym, by Polacy pokochali rynek nieruchomości. A skąd ta pewność? Do tego stopnia, że właśnie zapowiedział zwolnienie z tak zwanego podatku Belki wszystkich, którzy zdecydują się na ulokowanie swoich oszczędności w tak zwanych REIT-ach. O co chodzi? No, chodzi tutaj o Real Estate Investment Trust. Trust, mówiąc w skrócie, zaufanie do inwestycji w nieruchomości. Będzie można, bo taka ustawa specjalna jest przygotowywana, inwestować w nieruchomość, nawet jeśli się jej nie będzie posiadał. To jest rzeczywiście pewna nowość, ale nie jest żadnym zaskoczeniem, dlatego że problemem wicepremiera Morawieckiego jest właśnie kwestia pozyskania do inwestowania w polską gospodarkę również tych, którzy w niej nie uczestniczą. W związku z czym on i próbuje namawiać i firmy, i indywidualnych Polaków, żeby to zrobili. Właściwie do tej pory fundusze inwestycyjne czy giełda to były takie dla przeciętnego Kowalskiego takie jedyne miejsca, w których on mógł zainwestować swoje pieniądze. A teraz będzie mógł będzie mógł inwestować w podmioty, jak rozumiem, no, że ściślej, pewne takie wehikuły ekonomiczne, które, dzięki którym będzie mógł stać się właścicielem czy współwłaścicielem, akcjonariuszem jakiejś nieruchomości. No bo oczywiście wcześniej można było na wynajem sobie mieszkanie kupować. Ale do tego dla tych, których było na to stać. Ale to jest też jakimś punktem odniesienia, zdaje się, dla tych rejtów, żeby właśnie stworzyć podobny mechanizm dla osób, które się boją, żeby wchodzić samodzielnie na, w taką inwestycję, albo nie mają tyle pieniędzy. Zobaczymy. No jest rzecz ciekawa. Trzeba zobaczymy, przyglądać. Zwłaszcza, że to będzie dosyć atrakcyjnie, zdaje się, opodatkowane. Już ponad 227 tysięcy naszych wschodnich sąsiadów, Ukraińców, jest objętych polskim ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, ale w porównaniu z liczbą pracujących cudzoziemców to wciąż raczej niewiele. No i chyba nie tylko Ukraińców, bo wchodzą do tego naszego systemu również inni obcokrajowcy. To dobrze, bo to jest, no mówiąc powiedzmy kolokwialnie, korzystają na tym polscy emeryci. Obecni, którzy, bo każde zasilenie tego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest cenne. Wiadomo, bo te pieniądze od razu przechodzą wypłaty. Tak, z drugiej strony jakoś są legalizowane te i ta jakaś uczciwa konkurencja jest, jeśli chodzi o pracę, w związku z czym ci ludzie, którzy tu pracują, no z jednej strony mają poczucie, że już tu pewnej stabilności, natomiast oczywiście no kwestia tego, na ile te świadczenia oni będą z tych składek będą mogli korzystać, no to jest raczej sprawa wątpliwa. Też to prawda. Zyski 15 kontrolowanych przez państwo giełdowych gigantów były w pierwszym kwartale niemal dwa razy większe niż przed rokiem i najwyższe od końca 2011 roku. Mówimy o firmach dużych giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa. Nawet ta karuzela kadrowa, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze całkiem niedawno, nie pokrzyżowała tutaj szyków tym spółkom i okazuje się, że pną się w górę. No jeszcze ceny surowców, prawda? No więc właśnie, powiedzmy sobie, jaka jest mechanika zarabiania przez spółki te właśnie takie, bo to generalnie chodzi o te 15, to są takie wybrane spółki z sektora głównie paliwowo-energetycznego i oczywiście jest tutaj pewien mechanizm jakby rynkowy, który powoduje, że po pierwsze energetyka i sektor paliwowo-energetyczny jest taką dziedziną, taką enklawą, która właśnie, w której nie ma konkurencji, to znaczy, że te firmy nie spotykają się z realnymi konkurentami z prywatnej branży, w związku z czym państwo może im stworzyć monopol, a wiadomo, na monopolu się zarabia. Kwestia tego, ile się zarabia, to już jest decyzja właściciela. Jak on będzie chciał, no kwestia również tego, jakie są warunki wokół, a mamy i pewną kwestię związane z cenami ropy, cenami gazu i tak dalej. Jeżeli sytuacja, to jest taki troszeczkę gospodarczy oportunizm. Jeżeli sytuacja na rynkach międzynarodowych daje szansę na zarabianie, na przykład Orlenowi, Lotosowi, PGNiG-owi, no to oni zarabiają. To jest mechaniczna jakby trochę proces. Natomiast no pytanie o to właściwie, na ile można uznać, że to jest dowód na jakąś wyższość własności państwowej nad prywatną. Ja mam wątpliwości. Okazuje się, że Polacy kupują coraz więcej towarów z naszych fabryk. Mówię celowo z naszych, bo chodzi o to, że niekoniecznie z polskich, ale z naszych. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Przy czym nieważna jest marka towaru, tylko właśnie miejsce produkcji. Czyli lubimy kupować produkty te, które są wyprodukowane w Polsce. Ale jakie produkty, może powiedzmy o to? No to powiedz, z jakiej kategorii? Bo to jest dosyć istotne, dlatego że jest dosyć wyraźny trend tak zwanego patriotyzmu konsumenckiego, zwłaszcza jeśli chodzi o kategorie produktów spożywczych. To znaczy, że wiadomo, że piwo, w ogóle alkohole, jeżeli chodzi o rozmaite produkty, nie wiem, wędlina i tak dalej. My mamy takie poczucie, że to są nasze smaki, nasze przyzwyczajenia, nasze marki często i rzeczywiście, jeżeli się tam jadło jakieś, nie wiem, Principolo w dzieciństwie, ono jest dzisiaj też, to też mamy poczucie do takich wracania do smaków tak, dzieciństwa. Choć często te produkty są nasze, ale w rękach na przykład zagranicznych spółek. Ale to jest tego. Natomiast mamy inne kategorie, proszę zwrócić uwagę, na przykład, nie wiem, mamy LPP, która, czy Gino Rossi, producent butów, to znaczy marki, które produkują w Polsce,

Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki krzuch. Spokój sens. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Grażyna Łobaszewska za kwadrans dziesiąta. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest muzyka? Moja mama czasami sobie nagrywa na telefonie piosenkę swoją głupią. Jak przyjdziesz do mojego domku, to ja ci włączę takie, jakie lubię. I to do śpiewania. A wiecie może, kto to jest dyrygent? To jest taki pan z pałką. Macha bardzo odważnie. Prowadzi orkiestrę. On znaki robi na niebie i na ziemi. Ale jak to znaki? Na niebie i na ziemi. Po to mu te pałki, że jemu się lepiej pokazuje niż palcy ma. Musi machać, jak ma grać orkiestra. On jest machający. Jednym patykiem. No, chyba dwami, bo ja nie pamiętam. Chyba dwami. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. No, taka durna praca, ale no, taka machająca, ale on dyrygentuje, jak trzeba grać i śpiewać. No, bo on nie chce zostać właśnie tymi graczami dyrygenta, co im pokazuje. No i dyrygent jest bardziej na takich klasycznych piosenkach. A co to znaczy klasycznych? Klasyczne takie, że nudy, takie, że takie nie takie szybkie, a na jakichś dyskotekach to nie ma już dyrygenta. Bardzo dziwna praca, taka bezsensowna. Bezsensowna? No taka machająca, taka nudząca. Ja wolę rocka. Co wolisz? Rocka. Sorry, że tak słabo mówię, bo wiecie, padały mi zęby, rosną mi stałe, wiecie jak to jest.